Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betigül Öngen. 11 Nisan 2014, 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız ve konuğumuz... Konuğumuz Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi ama iktisatçılara karşı da bir tavır alan. Aman iktisatçı değilim diyorum. Aman iktisatçı değilim diyen Profesör Doktor Fuat Ercan. Aynı zamanda ben araştırmalarımda şöyle bir şey de duydum, kendisini bir de şöyle tanıtılmasını istiyormuş: Yağmur'un babası. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Peki, buradan Yağmur'a merhaba diyelim. Evet. Sayın Ercan'ı konuk olarak bugün davet ettik. Kendileri de kırmadılar, geldiler programımıza. Bu düşüncenin kaynağını bir kitap oluşturuyordu. Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır. Hay Yayınları'ndan çıkan ve yayını hazırlayan sevgili Osman Elbey'in önderliğinde diyeyim, bir kitap. Çok yazarlı bir kitap. Genellikle yazarlar Ege'den, Ege 9 Eylül falan, onun için İzmir'den ve Sayın Fuat Ercan kırmadılar bizi. Bu kitabın ilk bölümü olan Meta Neleri İçerir? Sağlık Bizim Hizmetleri Metalaşması. Bizim İstanbul Üniversitesi'nden var mı yazar burada? Var diye biliyorum. Hmm. Evet. Ama daha çok 9 Eylül. Evet, 9 Eylül daha çok Ege'de ağırlıklı. Ve Sağlık Hizmetlerinin Metalaşması. Bu bölümü kaleme alan çok da öğretici bir bölümdü. Gerçekten ellerinize sağlık. Buradan hareketle biraz sağlık hizmetlerine ne oluyor, ne bitiyor, bunu konuşacağız bugün. Evet. Şimdi benim yazılarınızdan okuduğum kadarıyla şöyle gireyim istiyorum. Siz bu kapitalist küreselleşme sürecini sermayenin yaygınlaşıp işte etkinliğin artması olarak tanımlıyorsunuz. Evet. Ve bunu da bir nevi sermayenin toplumsal yaşam üzerindeki etkinliğin artması ve işte tüm sosyal ilişkilerin sermayenin mantığına tabi getirilmesi manasına geldiğini söylüyorsunuz. Bu bakış açısıyla girersek, sermayenin bu yaygınlaşıp etkinliğin artması süreci sağlıkta nasıl bir değişimi gündeme getirdi? Yani esas konu bu. Evet. Belki bir de yanına şunu ekleyebiliriz. Niye iktisada karşısınız? Evet. Aslında birbiriyle bağlantılı. Çünkü hani şöyle başlayalım. Aslında sağlık, eğitim, ormanlar, nehirler, yani doğayı da içeren toplumun toplumsal yeniden üretiminin gerekli alanlar hızla bir metalaşma süreci içine çekiliyor. Hı hı. Ama mesela gündelik dilde Selim hocamıza da konuştuğumda onu işaret ettim. Yani gündelikte bu piyasalaşma deniyor, ticarileşme deniyor, metalaşma deniyor, pazar ilişkileri. Aslında çok farklı anlamlar var. Birincisi, belki ilk şey şunu söylemek lazım. Sağlıktaki dönüşümü anlamak iki tane temel değişken üzerinden kurulması gerekiyor. Bir tanesi, sermaye birikim sürecinde elinde sermayesi birikenlerin bunu değerlendirmesi gerekiyor. Yani çok, mesela şöyle çok açık bir şey. Bunun en iyi ifadesi Sanko'nun başındaki insan Abdülkadir Konuk bir zaman şunu söylemişti. Biz tekstil sektöründe birikimimizi yaptık. Artık iç pazar bitti. Elimizdeki sermayeyi değerlendirmek zorundayız. Aynen. O yüzden mesela Gaziantep'e gittiğinizde işte sağlık yüksekokulu, hastaneler, işte eğitim birimleri konut alanına giriyor. Demek ki sermaye bir taraftan, sermayenin ilginç bir şeyi var. Sürekli kendini yeniden üretmek zorunda. Yeniden üretme süreci de zaman içinde farklılaşarak gelişiyor. İşte tekstile giriyor, daha sonra enerjiye giriyor, daha farklı sonra farklı eğitime alanları giriyor. Çünkü inanılmaz bir şey. Mutlaka elindeki o canlı enerji, sermaye öyle tanımlıyor. Bu enerjiyi mutlaka belirli alanlarda değerlendirmesi gerekiyor. Bu öykünün bir yanı. İkinci yanı ise bizim sağlık alanını ilgilendiren devletin kendini yeniden üretmesi. Yani sağlık alanındaki dönüşümü iki tane değişken üzerine kurmamız gerekiyor. Eğer çok ortodoks bir dilsek işte bu sermayeyle ilgili diyebileceğimiz bir alan, ama son zamanlarda bir şey açığa çıktı. Devletin de kaynağa ihtiyacı var. Yani devlet kendisini yeniden üretmek için yeni alanları hızla metalaştırıyor, ticarileştiriyor. Sermaye de metalaştırıyor, ticarileştiriyor, ama ikisi iki farklı kavram. Belki onu açarız. Evet, bu metalaşma, ticaretleşme, evet, piyasalaşma. Yani bu kavramları bir açalım. Tabii. Evet yani. Evet. Nasıl yani? Evet. Biz mesela bunları hakikaten aynı anlamlarda kullanıyoruz o zaman bilmeden. Evet, çok önemli. Hani inanın arka planı çok farklı olan bir şey. Mesela sağlıktaki dönüşüm programının Türkiye'ye aktarılmasındaki siyasi iktidar sürekli bir sağlık hizmetinin üretilmesi, sağlık hizmetiyle onu kullanan hastalar arasındaki bağlantı üzerinden gitti. Ne kadar iyi hizmet veriyoruz, evet, size, bakın beklemiyorsunuz. Evet, yani zaten hastalar açısından da hizmeti alma, hizmeti veren arasında bir ilişkiye dönüştürüldü. Hı. Ve hizmeti alan da aldığı hizmet karşılığında bir ödeme yapıyorsa, o zaman çok basit bir tanıma gidebiliriz. Kamu hizmeti açısından hizmetin üretim koşulları değişmeden hizmeti alanın belirli bir miktar ödemesi yapıyorsa o ürün ticarileşiyor demektir. O hizmet ticarileşiyordur. Yani bu Türkiye'de işte Anavatan Partisi'nde Turgut Özal'ın ilk defa başlattı. Kullanan öder ilkesi, evet, eğitimde harçlar falan. Bu sefer üretilen kamu hizmetinin içeriğinde değişim olmadan onun kullanan belirli bir karşılık ödüyorsa buna ticarileşme diyoruz. Yani aslında bu alınıp satılabilir hale tabii geliyor. Bu çok Amerikan sistemi ve bunu söylediğiniz zaman yani üniversitelerdeki harçlar dediniz. Evet. Ya da işte sağlık hizmetine satın alınması, bu bir takım insanlar için bundan daha doğal ne tabii, var tabii, diyorlar. Tabii. Yani bu bir sosyal devlet kavramının gittikçe dönüşüm. Terk edilmesi, evet, dönüşümü falan. Onun da belki biraz açarız. Çünkü devlet gittikçe kaynak kısıtı yaşıyor. Buna işte devletin para finansal kısıtı diyoruz ona. Devletin kaynak kısıtı ve sermayenin değerlenme ihtiyacı bu alana giriyor. Ama ilk girdiği an devlet belirli alanları sunum koşullarını değiştirmeden vatandaşa, artık şimdi tüketici deniyor, hastaya sununca bir karşılık alıyorsa ticarileşme. Fakat 1980'lerin sonu, 90'ların ortasında şöyle bir şeyle karşılaşıldı. Devletin kaynak kısıtlığını karşılaştıkça 5018 sayılı bir yasa da çıkardı. Bu mali verimlilik yasası, saydamlık yasası. Bu sefer devletin kendi kaynaklarını etkin kullanması için sunduğu hizmeti üretme koşulları değiştirildi. Bu bizim çok iyi bildiğimiz sağlık alanında, evet, performans kriterleri, akredite olma. Yani bu sefer hizmetin sunulması değil, hizmetin üretilmesine bakmamız lazım. Hizmetin üretilme koşulları herhangi bir özel hastanedeki doktorların, sağlık çalışanların çalışma koşullarında olduğu gibi şeye dayanıyorsa, akreditasyona, birim zaman tekniklerine dayanıyorsa, performans kriterlerine dayanıyorsa, yavaş yavaş artık kamu hizmetinin üretenlerin, kamu çalışanlarında sermaye birikimi mantığı egemen olan performans, birim zamanda en fazlayı elde etmek üzerine, evet, kurgulama başladığında artık kamu çalışanları eğitimde, sağlık çok önemli. Yavaş yavaş çalışma ortamı değişiyor. Emek süreci değişiyor. Üretim koşulları değişiyor. Mesela bu konuda Elif arkadaş, umarım siz de ulaşır bir gün şeye, buraya konuk edersiniz. İnanılmaz güzel çalışma yapmış Akdeniz Üniversitesi'nden, evet, bir arkadaş. Mesela şöyle diyor. Performans sistemi öyle bir hale geldi ki, bir doktorumuz anlatıyor. Hastaya bakmaya çok çabalamayan hekimler para için çok hasta bakmaya başladılar. Evet. Dolmuşçular gibi olduk. Dolmuşçular müşteri toplamak için nasıl bağırıyorlarsa biz de öyle olduk. Hekim işte gel buraya gel bana gel gibi söylüyor. Kendini satışa sunuyor gibi. Çok çirkin bir ortam oluşuyor. Bu işte kamunun da kendi kamu hizmetini üretiyor. Bunlar siz çok daha iyi biliyorsunuz. Kamu hizmetini üretme koşulları değiştiği anda artık ticarileşme değil, metalaşmadan bahsediyor. Zaten bu süreç içinde daha önce mesela sağlık çalışanları ses olarak mücadele ediyordu. Bir bakıyoruz Türk Tabipler Birliği de süreçte aktif rol olmaya başladı. Kendi çalışma koşulları değişmeye başladı. Evet. O yüzden metalaşma, üretilen hizmetin kendi üretilme koşullarını da değiştiriyorsa, akreditasyon, performans, sabahtan akşam bütün nicelleştirme teknikleri diyoruz buna, onlar gerçekleştiriliyorsa orada da artık dönüşüm başlamıştır. O yüzden demin Betül arkadaşın sorduğu, iktisatçılar niye kendinizi iktisatçı kabul etmiyorsunuz? Çünkü bu işlerin altyapısını, bilgi içeriğini sağlayanlar da iktisat kökenli şeyler. Ne yazık ki sağlıkçılar da bunu çok sevdiler. Yani inanılmaz analizler var. Yani buna eleştirsel bir yaklaşımda bulunmadan birdenbire iktisatçılar ya da işte çağdaş dünyanın entelektüelleri bunu böyle diyorlarsa eğer, daha farklı alternatif bir yaklaşım olamaz. Bunun üzerinden gidiyor hep, değil mi? Yani mesela birden bir nicelleştirme teknikleri, yani kapitalist toplumda eğer bir şey metalaşıyorsa, o metalaşan şey mutlaka ölçülebilir olması gerekiyor. Ölçülebilmesi için onun hakkında bilgi toplamanız gerekiyor. Bilgi toplamanız için o alanı standartlaşmanız gerekiyor. Standartlaştırıp bilgi topladıktan sonra orayı kontrol edebiliyorsunuz. O zaman şey, sadece belirli bir alanda üretilen hizmetin miktarı, yoğunluğu, ne kadarlığı, maliyet analizlerine girdiğinde ki sağlık alanı inanılmaz maliyet hesaplarının içinde olduğu bir alan. Zaten kamu hastanelerinin başına artık bir CEO atanıyor. Oradaki olay gittikçe bir aslında zanaatkarlık olan sağlık hizmeti sunumu yavaş yavaş daha nicel, ölçülebilir, standartlaşmış bir hızın içine alınıyor. Ve bu ölçülebilirlik, ölçümler, akredite olmalar, bütün bunlar da hani çağdaş tıbbın ya da çağdaş dünyanın gerekleri olarak bize empoze ediliyor. Evet. Tıpkı eğitimde olduğu gibi, evet. Tıpkı ulaşımda olduğu gibi, tıpkı doğanın işte, şeyinde olduğu gibi. İşte akan suyu biz mesela iktisatçı yağmur ne kadar yoğun yağıyor, yağış oranı, akiferler ne kadar su topluyor, bunlar ne kadarı alınabilir gibi bir bakıyorsunuz iktisatçılar. Devletin kaynak ihtiyacı, sermayenin değerlenme ihtiyacının altyapısını hazırlayanlar da ne yazık ki biz iktisatçılar oluyoruz. Öyle bir... Bu metalaşmadan söz ederken sizin kitabınızda Midas'ın da bir hikayesi var. Ondan da biraz bahseder misiniz? Çok hoş. Evet, aslında yani insanla doğa arasındaki ilişki şöyle söyleyeyim. Midas'ın da etkilendiği şey öykünün arkası şöyle bir şey. Mesela iki tane oikos, ekonomi oikos'tan geliyor. Oikos eski Yunan'da iki anlamı var. Oikos bir tarafta biyosfer, yaşam ortamımız. Evet. Bütün biz içine alan dünya. Litosfer, atmosfer, hidrosfer. Bir de bir oikos var, hane halkı. Hı. Şimdi öyle bir şey ki hane halkı evimiz, öteki biyosferi, yaşam ortamını gittikçe tahrip ediyor. Bu tahrip etme sürecinin en güzel örnekleri de yine şeyin Midas'ın kulaklarından tanıdığımız Midas'ın yine bize aktardığı bir şey. O da işte şeyin Dianos'un aradığı Silenos'u bulduğunda teslim ediyor. Dile benden ne dilersen dediği zaman o da diyor ki dokunduğum her şey altın olsun. Dianos gülüyor içinden. Yazık diyor. Ve gerçekten de çok büyük bir mutlulukla dokunduğu her şey altına dönüşüyor. Evet. Ama akşam yemek yediğinde elma altına dönüşüyor. Kızına dokunuyor, altına dönüşüyor. Gerçi mitolojide Midas kurtuluyor. Partholos ırmağına girerek. Biz nasıl kurtulacağız bilmiyoruz. Ama bizim için de şöyle bir şey. Gerçekten de bütün yaşam ortamı gittikçe metalaşma sürecinin içine giriyor. Öyle bir noktaya geldik. Belki de bu o iki oikos arasındaki şeyi şöyle ifade edebiliriz. Eskiden insan emek gücü metalaştı. O işte ücretlilik ilişkisi. Daha sonra human capital dedik. Emek gücünün nitelik kazanması insan sermayesine dönüştü. Şimdi natural capital deniyor. Doğa sermayesi. Yani dokunduğumuz yerler de çok artık şey yaşadığımız... Kamus dediğimiz ortak alanlara dokunuyoruz. Doğaya mesela su boşuna akmasın deniyor. Ormanları mesela benim Maliye Bakanım işini bilir, tüccardır diyor. Ormanlar gidiyor, iki bir arazileri gidiyor. O yüzden hani Midas'ın şey öyküsü bugünleri çok anlatan bir şey. Doğru. İşte yani küçücük kızlarımızı okula yolladığımızda orada verimlilik, etkinlik, işte haftanın performans çocuğu, gibi. Performans kriterleri her yer. Başarı kriterleri çok. Evet, mesela yani. Gündelik hayatta da şey de çok işte ben arkadaşıma yatırım yaptım diye başlıyor artık ifadeler. Evet. Ben hocam ben yüksek not almalıyım. Biliyorum arkadaşımdan daha çok çalışıyorum. Yani gittikçe insani dayanışma bağları bu Midas'ın kulakları öyküsü ya da metalaşma süreci sadece orada duran iktisatçıların işaret bir fetişizm değil. Hepimizin içinde yaşadığı yeniden ürettiği bir şey. Bu sağlık alanına vurguladığınızda ki sizler çok daha iyi biliyorsunuz benim alanı ama sağlığın tanımı, içeriği, uygulanma koşulları. Mesela Midas'ın kulaklarına uygulanacak bir şey Bursa'da bir sunuş yaparken bir hekim arkadaşımız ifade etti. Eskiden hastalar için hastane yapılırdı. Şimdi önce hastaneler yapılıyor, sonra hasta aranıyor. Bu sefer hastalık kışkırtılıyor. Bu sefer hasta yani işte hasta olmasanız bile hastalığa karşı aynı ABD'nin pre-war gibi hastalığa karşı kendini savunmak için harcamalar yapmaya başlıyorsunuz. Sürekli bir sağlıklı olma, sürekli bir şey kışkırtılan bir şeye dönüşüyor. Yani o zaman amaç da araç yer değiştiriyor. Tabii. Siz hastaya mı bakacaksınız yoksa hasta mı arayıp yatırdınız diye kaynağı maliyeti en az olan hızlı çıktıya mı dönüştüreceksiniz? Ama bütün bu yapılanlar sizin çok güzel özetlediğiniz hedefi göstermeksizin bütün bu yapılanlar o kadar albenisi olan, o kadar süslenerek işte hasta beklemiyor, sabah saat 5'te kuyruğa girmiyor, istediği zaman işte doktora ulaşıyor. Alan memnun, satan memnun. Gibi evet yani bunun çok, çok zor bir... Aslında alan. Çok hoş bu şey yani sizin çalışmanızda belki yani buradaki bir meta estetiği konusunu sağlığa uygulamak lazım. Evet. Çünkü başından beri bir üretim sürecinden geçen bir meta paketlenir. İşte evet. Şu televizyon mu bu televizyon mu, şu tatil mi bu tatil mi, şu bilgisayar paketlenir. Aslında sağlık hizmeti de bir meta dönüştükçe inanılmaz güzel kılıflar, rengarenk elbiseler dikiliyor. Belki de evet. Marx'ın da kapitalizm dediği meta kavramı ile başlaması yani metanın evet. Hani her şeyin başı Evet. Buradan çıktı. İşte belki de hani bizim hani Marx'a referans veren arkadaşların eksik bıraktığı bir şey var. Hani bir orayı da eleştirmek lazım. Yani Marx'ın analizini yaparken, metalaşma analizini yaparken orada bir fetişizm gerçekleşiyor. Hmm. Ama mesela her sektörün kendi dili var, kendine özgü o koşulları var. Onu göz ardı ediyorlar belki. Evet, bir de şu hani değdiği her yeri altın yapıyor ama altın dereceleri farklılaşıyor. Yani metalaşma süreci çok mekanik, aynalaşma süreci değil. Hmm. Her birinin farklılığı içinde metalaşma yaşanıyor. O yüzden hani şu kolaylık, mekanik, iktisatçı kolaylığına düşmemesi lazım insanların. Yani işte bu metalaşma, hayır. Metalaşma sağlık sektöründe farklı, eğitim sektöründe farklı, sonuçları farklı, insan psikolojisindeki etkileri farklı. O anlamda hani bir de hani şöyle bir şey, genişleyerek, farklılaşarak geniş bir metalaşma süreciyle karşı karşıyayız. Bir müzik arası vereceğiz. Betügül, senin duyuracağın bir genel kurul var galiba. Onu duyuralım, ondan sonra ben de müzik arası veriyorum. 13 Nisan yani pazar günü, iki gün sonra diş hekimleri, İstanbul Diş Hekimleri Odası seçimi var. Evet. İTÜ Maçka Kampüsü'nde pazar günü, bu pazar Diş Hekimleri Odası seçimi var ve bu bizim eski programcılarımızdan, Açık Radyo'nun önce sağlık programcılarından Profesör Doktor Serdar Çintan da bu önce diş hekimi grubunda disiplin kurulu üyesi olarak katılıyor ve kendileri bize bir broşür gönderdiler. Bu broşürde belki göndermelerinin nedeni de şu, Diş Hekimleri Odası'nın bu seçimine bir kere katılımın yüksek olmasını istediklerini belirtiyorlar. Ayrıca bu önce diş hekimi grubunun bir sivil inisiyatif gibi başladığını ve bugün daha çok mesleği uygulayanların öne çıkarıldığı, onların işte bürokratik yükümlülüğünü hafifletmeye çalışan bir grup olduğunu da bize bu broşürde göndermişler. 13 Nisan 2010'da pazar günü İTÜ Maçka Kampüsü'nde Diş Hekimleri, İstanbul Diş Hekimleri Odası seçimi. Periodontolog Ebru Okan herhalde bu önce diş hekimi grubunun bu sivil inisiyatifi. Sivil inisiyatifin öncülüğünü yapıyor. Kendilerine ve tüm katılanlara, tüm diğer gruplara da başarılar diliyoruz. Peki, müzik arası dedik. Bugünkü parçalarımızın üçü de Fransızca. Neden? Çünkü hafta başında Bilim Üniversitesi eski rektörü, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Eczacı Fakültesi eski dekanı arkadaşımız Profesör Doktor Hakan Berkant'ı kaybettik. Kendisi bir Açık Radyo dinleyicisiydi, destekçisiydi ve hem de çok sevdiğimiz bir dostumuzdu. Hakan Galatasaray Lisesi mezunuydu ve Fransızca müzikten çok hoşlanırdı. Tamamen Hakan'a yönelik üç parça dinleyeceğiz bugün. İlk parça onun çok sevdiği Barbara'dan geliyor, L'Aigle Noir. Peut-être une nuit près d'un lac, je m'étais endormie quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant. Il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour pays en tremblant. Des étoiles, des étoiles, comme avant, dans mes rêves d'enfant. Comme avant, sur un nuage blanc. Comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes pourrit son vol pour regagner le ciel. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi. Quand soudain, 11 Nisan 2014 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız ve Profesör Doktor Hakan Berkan için seslendirdi Barbara Legno var. Evet, konuğumuz Profesör Doktor Fuat Ercan ve Betü Gül'ün bir sorusu var galiba. Evet. Şimdi bu Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır kitabındaki sizin bölümünüzde şeyi çok güzel vurgulayarak anlatmışsınız. Yani bu üretim sürecinde açığa çıkan ürünlerin değerlerini, bunların kullanım değerleri ve değişim değerleri olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz açmak istiyorum. Mesela sağlıkta bunun karşılığı nedir? Evet, aslında çok bence en önemli kavramlardan birisi bu. O da şu, mesela demin anlattığımız şeyde karşını buluyor. Eskiden hasta için hastane yapılırdı. Bir bu kullanım değerine yönelik bir şey. Şimdi hastane açılıyor, hastane için hasta aranıyor. Kullanım değeri, değişimleri, yine Aristo, bugün tam şeye gittik, eskilere gidiyoruz. Bütün insanların toplumsal ihtiyacını karşılamak için her dönemde üretim yapılıyor. Üretimin yani, sonucunda tarihi bir ürün açığa çıkar. Her üründe Aristo ilk defa bir ayrım yapar. Aslında bütün iktisatı bunun üzerine kurulur ama daha sonra onun fetişleşmesiyle o da der ki Aristo, bir ürünün insanların ihtiyacını giderme kapasitesine kullanım değeri diyelim. Ama insanlar 10 birimlik buğday üretti. 6 birimini kendisi tüketim için harcadığında bir de ayakkabı ihtiyacı varsa o kalan 4 birimde buğdayla ayakkabı değiş tokuş yapar. Bu da üretilen ürünün içindeki değişim değeridir. Bir başka ihtiyacımızı karşılamak için bir başka ürünle karşılaştırmak. Fakat insanlık tarihinde ilginç bir şey oluyor. İnsanlık tarihinde belirli bir dönem, uzun dönem insanlıklar hep kullanım değeri üzerinden şey olmuş. Mesela Hristiyanlık, şimdiki Müslümanlık değil, şimdiki Hristiyanlık değil mi? Eskiden beri kullanım değerinin varlığı üzerine kendisini inşa etmiştir. Yani mesela faiz günah denmesi şeydir. Fazla ticari kazanç günah denmesinin arkasında yatan toplumun yeniden üretimi için kullanım değeri üzerinden bir... Yani ihtiyacın kadar üret ve onu kullan. Evet. Artarsa da işte onu değiştirebilirsin. Öteki ihtiyacın ayakkabı işte ama insanlık tarihinde birden bütün toplumsal ilişkiler tepeden tırnağa değişiyor. Ürünlerin, üretilen ürünlerin üretilme ortamı değişiyor. O da ne? Artık eskiden diyelim kullanım değerini üretenler bir fil kendi emek üstleriyle bunu yapıyorlardı. Şimdi yavaş yavaş bir üretimin sonucu açığa çıkan ürün kullanım değeri için değil, değişim değeri için üretilmeye başlıyor. Bu ilk önce işte çok bildiğimiz işte tekstil sektöründe İngiltere'de başlıyor. Üretimin aktörleri değişiyor. İki tane yeni aktör karşımıza çıkıyor. Aslında iki tane bunun midasları diyelim. Artık değdiği noktayı metalaştırmak isteyen, yani değişim değil için üretim başlıyor. İnsanların ihtiyacı için değil. Oradan elde edeceği, karşılığı ödenmemiş emek zamanı dediğimiz, ki emek gücü şu an sağlık alanında çok uygulanıyor. Bu sefer değişim değil için üretim başlıyor. Bütün üretim organizasyonu, toplumsal varoluş değişiyor. Kullanım değil birbirlerine dayalı toplumlar dayanışmacı toplumlardır. Peki sağlıkta bunun karşılığı sağlıklı nerede karşılığı biliyoruz? Da şu, işte o zaman demin söylediğimiz, o zaman sağlık alanı metalaşması nedir? Sağlık alanı metalaşması eskiden diyelim ki insanların sağlık koşullarına uygun sağlık hizmeti üretilirken, şimdi elimde sermayem var, 100 birimim var. Bu 100 birimi nasıl 150 birimle çıkartırım dediğimde ne yapıyorum? Değişim değeri ancak farklı metalları bir araya getirmekle gerçekleşir. Bir tanesi gidiyorum, diyelim ki sağlıkla ilgili malzemeleri alıyorum. Hastane yerini alıyorum, elektriği, suyu alıyorum, oradaki malzemeleri alıyorum. İkincisi, neye ihtiyacımız var hizmet üretmek için? Sağlık çalışanlarını şey yapıyoruz. Ve üretim süreci başladığında amaç kısa sürede o alana aktardığınız sermayeniz, artık elinizdeki para sermaye dönüşüyor. Sermayeyi artan içine geri dönmesi. Artan içine geri dönmesin ki yazıda birazcık zor, Türkiye'de Marksistlerin de çok eksik bıraktığı bir şey, kavramlar. Değişken sermaye, değişmez sermaye diye bir şey var. Örnek vermiş, üretim sürecinde şırınga kullanılıyorsa, aldığınız bir şırınga üretim sürecinde iki şırıngaya çıkmaz. Evet. Değer yaratan tek bir şey vardır. Oradaki çalıştırdığınız emek gücüdür. O emek, sağlık emek gücüdür. Sağlık emek gücü, kendi emek gücünü kattığında bir ücret alır. Evet. Ama sağlık emek, o da değişim değeri, kullanım değeri. Artık sağlık çalışanı, bir hekim kendisini bir hastanede iş bulduğunda, bir ücret aldığında diyor ki ben ücretimi alıyorum. Evet. Hastane sahibi diyor ki ben ücreti veriyorum. Ama sorun şu, kullanım değeriyle değişim değeri burada da devreye giriyor. Sağlık çalışanı, örnekle Osman'ın adını kullanarak örnek verdim. Evet. Sağlık çalışanı 10 liralık bir ücret aldığında sağlık işvereniyle sağlık çalışanı arasındaki bu ücret sözleşmesi, birinci adımı bu. Devlette sağlık çalışanı. İkinci adım, Osman hekim arkadaşımız üretim sürecine başladığında ya sunduğu hizmet 14 liralık hizmet. O aradaki 4 birim için her şey. Yani kesme şeker grubunun her şey sermaye için sevgilim dediğimiz şey, her şey karşı ödenmemiş emek zamanı için. O 4 birime biz karşı ödenmemiş emek zamanı diyoruz. Peki, bu da ilginç bir kavram değil mi? Evet, karşılığı ödenmemiş emek zamanı. Bütün sağlık alandaki metalaşma, sağlık alandaki değişmez sermaye dediğimiz bütün girdileri düşünün. Bir de değişken sermaye dediğimiz bir şey. O da sağlık çalışanları. Evet. Bütün şey oyun. Sağlık çalışanların birim zamanda daha fazla karşı ödememiş emek zamanı yaratmak. O yüzden performans, o yüzden akreditasyon, o yüzden işte kontrol, mesela sağlık hizmetinin metalaşmasına ilişkin 2003 programına bakın. Amaç, yönetişim, verimli, kullanıcı ve hizmet sunucu memnuniyeti, uzun vadeli mali sürdürülebilirlik, sağlık sistemini daha etkili kılmak. Bütün hepsi bir taraftan girdilerin maliyetini aşağı çekmek, ama en önemli değişim değeri yaratacak şey sağlık çalışanı. O zaman o zaman şunu söyleyebiliriz. Sağlık alanındaki değişim değeri, A, üretilen ürünün değişim değeri için üretilmesi. B, ürün üretim sürecinde kendisi de metalaşmış sağlık çalışanının üretim sürecine daha fazla katkısını sağlamak. Şimdi bu sağlık çalışanının düştüğü konunun üzerine biraz daha gidelim. Çünkü biraz önce arada konuşurken değinmiştiniz o ilginç bir nokta. Yani başbakanın falan dediği sağlık çalışanlarının sayısının yetersizliği. Evet. İşte yabancı hekimlerin göreve davet edilmesi falan. Bu konuları biraz açalım. Evet, Türkiye'nin en belirici, yani bütün kamu alanında geçer ama sağlık alanı kendine özgü bir durum arz ediyor. Diğer alanlarda, mesela mühendislik alanlarında yatırım yaptığınızda o alanda fazlasıyla mühendis bulabiliyorsunuz. Hı. O alanın emek gücünü bulur. Biz buna emek gücü diyelim. Hı. O alanın kendisini metalaştıran emek gücü bulur. Sağlık alanı ilginç bir alan. Sağlık alanında yatırımlar artıyor. Kamu bu alanı, kamu hastaneler birliği falan. Bu alana hızla bir kaynak aktarımı var. Fakat bu alanda etkin bir şekilde kullanacak sağlık çalışanına ihtiyaç var. O yüzden de iki tane strateji iç içe geçiyor. Bir, var olan emek gücünün etkinliğini artırmak. Buna da sağlıkla dönüşüm programının kontrol düğmeleri deniyor. Ve performans kriterleri. Ne olacak? Etkili olacak, kaliteli olacak, ulaşılabilir olacak. Orada da kontrol düğme dedikleri finansman, ödeme, organizasyon, düzenleme ve davranış gibi bütün sağlık çalışanını sürecin, emek süreci, sağlık hizmet üretim sürecinin bütün alanlarında kontrol gündeme gidiyor. Bu birinci. İkincisi de geçen hafta konuşuldu. Hemşireler şey yapılabilecek artık. Reçete yazılabilecek diye. Bütün şey, mesela bakın üniversite giriş broşürlerine bakın. Sağlık yüksek okulları, sağlık meslek okulları. Bu çok önemli değil mi? Sağlık emekçisi üretmede hızlanıyor. Özel sektörde, kamuda hızla sağlık emekçisi üretmeye başlıyor. Bir başka olay, bu değişim değeri üzerinden kurduğumuz şeyde bir başka şey de, bu süreci tetikleyen bir de sağlık alanına yönelik girdi üretenler var. Bu mesela çok fazla analiz edilen bir konu değil. Aslında sağlık alanının metalaşmasını hızlandıran bir şey de bu alandaki sektörün inanılmaz büyümesi. Evet. Yani siz çok daha iyi biliyorsunuz. Yani sarf malzemeleri kullanılıyor vesaire. Tabii. Onları üreten. Araç gerecinin çeşitliliği. Teknolojik ürünler. Mesela Sağlık Bakanlığı bu günümüzde son rapora göre %43 yanlarında dışarıdan satın alma sözlerini dışarıdan girdi sağlıyor. Evet. Ha, o zaman şey Türkiye'deki şeye bakacak olursak Türkiye'deki bütün olay mesela şöyle bir şey gösterebiliriz herhalde. Bütün olay sağlık çalışanlarını bir araya toparlayacak stratejiler geliştiriyor. Bir, kendi muayenehanesi sahibi olanları gittikçe özel muayenehane sahipliğinin sermayesine göre oradan uzaklaştırıyor. Çünkü inanılmaz kan yüklü kararnamelerle ki İslam Tabipler Odası bunun üzerine epey bir oturum yaptı. Şimdiye kadar zanaatkarlıkla ticaret ve metalaşma arasında gidip gelen özel muayenehane sahiplerini hızla bu işi sürdürebilme, yani eski küçük ölçekli kendi muayenehane sahipliğini sürdürenleri bir şekilde sıkıştırıyor yeni uygulamalar. İkincisi tam gün yasası eskiden beri savunulan bir şeyken birden orada emek gücünü dönüştürmeye dönüşüyor ve bu alan gittikçe şeylerin kamu çalışanlarının, hizmet alanında çalışanların bir havuzda toplanması yönünde bir şey var. Bu aslında İslam Tabipler Odası'nın yine özel muayenesi olanların düzenlediği bir toplantıda ifade ettim. Bir taraftan da devolarization of professional alandı. Yani doktorluk alanının değersizleşmesini gündeme getiriyor. Bu tabii demin söylediğiniz örneği Sağlık Bakanı, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın ağzından sağlık hizmetlerinde yeni bir sayfa açtıklarını söyleyip 4 ay sonra Türkiye'de muayenehanesi olan hekim sayısı sıfırlanacak diyor. Yani ve bu topluma öyle bir yansıtıyor ki muayenehanelerde işte bıçak paralarının alınmayacağı, çok fazla para verilmeyeceği, ücretsiz sağlık hizmeti deniyor. Tabii ücretsiz değil aslında o sağlık hizmeti ama belki birazdan döneriz ona. Evet. Şöyle belki söylenebilir değil mi bu, yani sağlık alanındaki çalışanları bir değişmez sermaye olarak birikim sürecine aktarmak olarak siz de tanımlıyorsunuz. Sağlık alanında her alanda olduğu iki tane şeyimiz var. Bir değişmez sermaye, orada kullanılmış sarf malzemeleri. Bir de değişken sermaye. Niye değişken dedi? Bu variable capital karşılığı. Çünkü üretim sürecinde değer yaratan şey bir şırınga iki şırıngaya çıkmayacağı, bir işte diyelim çekim makinesi, MR makinesi üretim sürecinde ek değer yaratmaz. Değer yaratan tek bir şey var. Orada kullanılan canlı emek. Yani sağlık hizmeti. Ona biz değişken sermaye diyoruz. Niye? Diyelim 10 birim koydu sermaye der. 6 birimli binaya bu sarf malzemesini. 4 birimde doktora, hemşireye, ebeye verdi. Orada 6 birimlik sarf malzemesinin değerinde bir değişik olmaz hizmet üretildiğinde. Evet. Yani burada sağlık çalışanlarının emeğini değişmez sermaye Değişken sermaye olarak. Çünkü o değer katıyor. O değer. Yani katıyor. O yüzden her şey sermaye için sevgilim parçasını ben şöyle değiştiriyorum. Her şey karşılığı ödememiş emek için. Evet. Karşılığın ödenmesi için de ne olacak? Çok yoğun bu alanda performans kriterleri falan gündeme geldi. Evet. Peki ben bir de şunu anlamak istiyorum. Yani bu hani iktisatta sizin bir şey vardır. Bir gir ve çıktı. Evet. Değil mi? Ürün. Yani çıktı denilen şey ürün. Bu ürün bağlamında baktığımızda bu değişimi ya da dönüşümü hizmete satan bir de satın alan arasındaki bir ilişki olarak söylemek mümkün. Şimdi bu açıdan baktığımızda siyasi iktidarlar ya da işte bu dönüşüm programını uygulayanlar hizmeti satın alandaki o müşteri memnuniyetini neden öne çıkarıyorlar? Yani biraz onu açıklayabilir miyiz? Çokça aslında bence herhalde en önemli vurgulardan birisi bu. Çünkü sağlık alanını eleştirel yaklaşanlar da aslında birazcık siyasi iktidarın sizin tam söylediğiniz alanına bakıyorlar. Yani bir hizmet var, bir de hizmeti kullanan var. Ne orada kayboluyor? Metalaşma dediğimiz şey kayboluyor. Oysa biz ürünle hasta arasındaki ilişkiye o kadar çok değişkeni katmak zorundayız ki o ürünü üretenlerin çalışma ortamları, eğitim koşulları, kullandıkları girdilerin niteliği. O yüzden ürünle ürüne şey yapma arasındaki kullanıcı arasındaki ilişkiyi içini doldurmamız gerekiyor. Siyasi iktidar, sağlık alanına yatırım yapanlar bunun üzerinden gidiyor. Çünkü şey de çok hızlanıyor. Sağlık hizmetinin sunma koşulları arttığı için. Çünkü mesela AKP iktidarının bir önceki siyasi seçimdeki oy başarısının önemli şeylerden birisi evet, sağlık tabii, dönüşüm tabii. aslında. Hani biz onu önemsemiyoruz ama teknolojik altyapı değişiyor. Teknolojik evet, altyapı tabii. değiştiğinde onu sanki siyasi iktidarın bir uygulamasının sonucu olarak algılıyoruz. O hı. anlamda da şeyi hani ürünün üretilmesiyle onun hasını alması arasındaki aradaki geçen gözden kaybedilen şeyleri görmemiz lazım. Nasıl bir süreçten geçiyor? Emek gücüne nelerle karşılaşıyor? Sağlık çalışanları nelerle karşılaşıyor? Ona bakmak gerekiyor. Peki bir müzik arası da Betikül. Sonra da son bölüme geçeceğiz. Yine kısa bir süre önce kaybettiğimiz sevgili dostumuz Profesör Doktor Hakan Berkkan için çalacağız. Kendisinin sevdiği müzisyenlerden biri de İtalyan asıllı Fransız sanatçı Sergio Reggiani'ydi. Reggiani'den 60 Ballet isimli parçayı dinliyoruz. De 70 ballet, ballet va-t'en jusqu'à 100 ans chantant. T'as eu 90 jadis, mais trois chiffres c'est mieux, mon vieux. T'es 70 printemps, tiens-t'en. Jamais à eux, papa, faut pas. Grimpe encore à l'échelle du ciel, quelques longs échelons, grand con. Mathusalem, faut devenir Mathusalem pour montrer à la vie qu'on l'aime. Et puis tiens même, on lui en veut pas. Mathusalem, avant le temps des chrysanthèmes, fêtez dignement sa centième pendant que la mort elle est sympa. Des 70 bougies d'orgie, d'alcool, de trac, de femmes, de drames. Fais-leur quelques nouvelles chandelles, finis pas le gâteau trop tôt. Mathusalem, faut devenir Mathusalem pour montrer à la vie qu'on l'aime. Et puis tiens même, on lui en veut pas. Mathusalem, avant le temps des chrysanthèmes, fêtez dignement sa centième pendant que la mort fait des cent pas. T'es 70 ballets, ballets, va-t'en plus loin, plus fou, plus fort. Écoute bien ton cœur, ton corps, te répétir en cœur, encore. T'es 70 fois 12 mois de blues, faut leur faire un enfant 30 ans, avant de dire aussi, aussi, la seule famille rideau. ...11 Nisan 2014... önce sağlık programındayız. 94.9 Açık Radyo'da sevgili Hakan Berkkan için Reggiani'den dinledik. 60 ballet, 60 yaştan bahsetti Reggiani. Evet, Profesör Doktor Fuat Ercan'la konuşmaya devam ediyoruz. Söyleşimizi sürdürüyoruz. Sağlık nasıl metalaştırılır başlığı altında Hay Yayınlarından çıkan Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır kitabının bölümünün yazarı Sayın Fuat Ercan konuğumuz bugün ve son bölüme de girdik Betikül. Evet. Var mı bir sorun? Yok. Var. Peki, ama senin varsa önce sen sor. Hayır, şey ben... ilginç yani bu doktorluğun ve hekimlik sanatının tırnak içinde söylüyorum değersizleştirilmesi, evet. değer kaybetmesi. Bu sadece Türkiye değil bütün dünyada bütün oluyor. Dünya. Yani bütün neoliberal ekonomi izlediği sağlık politikaları buraya doğru götürüyor. ve onun için işte doktorların acilde falan dayak yemeleri, saldırıya evet, uğramaları falan. Onun bir parçası yani. Evet. Çok, aslında çok değişkenli bir süreç. Aslında bu belki sizin bu uluslararası sağlık servisi dergisinde yayınlanan bu alanın şeyi kabul edilen artık en önemli metni kabul edilen John McKinley ve Mark Young'un yaptığı çalışması çok önemli. End of Golden Age of Doctoring diye. Doktorun altın çağının sona ermesi. Evet. Şimdi çok güzel bir şey söylediniz. Mesela Türkiye'de sağlık alanında uygulanan şiddetin en önemli nedenlerden biri demin Betül'ün evet, de sorduğu şeydi. Hani hizmeti alanla hizmeti sunan arasında bir ilişkiye dönüşür. Hizmeti evet, alanda ben karşını ödüyorsam peki bu doktorlar niye bana gerekli şeyi vermiyor? Ama diğer taraftan performans kriterleri için daha hızlı daha çalışma çok süreci buradaki hastayla doktoru karşı karşıya getiriyor. Ama şeye baktığımızda her şeyden önce doktorluğun zanaatkarlık evet, içeren kısım ki bence en çok tartışması gereken. Kesinlikle. Yani hasta ve unutulan, yatsılan, üstü örtülen bir. Çünkü mesela en önemli şey zanaatkarlık kısmı benim anladığım gibi bu alanda evet, şimdi sağlık alanının inanılmaz güzel çalışmalar var. Brian Turner'ın falan geliştirdi. O da şu bir zanaatkarlık olan şey mesela hasta tanı sisteminde evet, doktorun kendi deneyimleri kesinlikle, üzerinden kesinlikle, dokunarak, tabii, bakarak kendi şeyi üzerinden evet, bir tarihsel deneyim üzerinden bir şey. Ama gittikçe. Ama bilgiyle bütünleştirerek. Evet, bütünleştirerek. Ama giderek gittikçe bizim nasıl evde elektrik düğmesine bastığımızda ışık, evet, lamba evet, yanıyor. Biz nasıl geliyor ne bilmiyoruz. Yavaş yavaş doktorluk mesleğinin dönüşmesine şey yapan gittikçe yeni teknolojiler devreye girdikçe doktorun zanaatkarlık kısmı yavaş yavaş kendisini kesinlikle, kontrol edemediği bir alana bu. Yani hastaya değmeyen evet, işte görür görmez MR'lar. Evet. Siz önce bir gidin diyor. Gidin, önce bir gidin. Bir o demin söylediğimiz o alan için girdi üretenlerin hızla tabii, artması tabii, demek değişken değişti. Siz haklısınız kitapta yanlış şey yaptım. Yani, o yeni girdilerin devreye girmesi her şeyden önce doktorun daha dersleşmesine yol açıyor. Mesela teknik elemanlar yetiştikçe tabii, teknik elemanların bazı doktorların daha önceki etkin olduğu alanlar yavaş yavaş onların devreye geliyor. Teknoloji de çok teknoloji, burada çok önemli. Evet, tabii. Biz Erdal Akalın hocayla da konuştuğumuzda değil mi? Artık yani doktorun kendi bilgisine evet, çok da gerek kalmayacak şekilde diye düşünülen hani tırnak tabii, içinde bir sistem geliştirilmeye çalışılıyor. Evet. Sistemler ya da öyle ki orada oraya belli bulguları girdiğinizde mesela o tanıyı verebiliyor. Evet, yani. Bütün bunlar birbirine şeyi getiriyor yani siz çağdaşlaşmaya, teknolojiye, modernliğe karşı mısınız sorusunu yani çok getiriyor, kötü bir konumda kalıyorsunuz tabii, aslında tabii, değil mi? Yani bütün bunları böyle olmamalı yani. Ama mesela şey çok çok güzel yani bu alanda bence Richard Sennett Zenaatkar diye bir son dönem çalışma çok güzel bir şey vurguluyor. Hayata dair bilgiyle deneyimi birleştiren zanaatkarlık yavaş yavaş, yavaş kayboluyor. Kayboluyor. Kayboldukça da siz hastayla müşteri arasındaki doktorla müşteri hasta arasındaki ilişki yavaş yavaş standartlaşmış bir şey. Ben mesela işte, doktor arkadaşların birçok toplantısına katıldığımda ısrarla gelen şu bir internete girip tanılarını girip ya ben böyleyim sen niye bana böyle bakıyorsun diye. Evet. Sanki hani bir tanı sistemi falan da var, şey tabii, tabii. Fakat bu işi hızlandıran şey o zaman şöyle bir şey söyleyeyimdir yani kitapta onun bir şeyi var, grafiği evet, var. Yani sağlık sistemindeki dönüşümün birkaç önemli değişkeni var. Bir fiil sağlık hizmetini üreten devlet ve özel sektör. İki, sağlık hizmetine girdi teknoloji üreten yapılarda bu işi hızlandırıyor. Tabii elbette yani, tabii. İlginç bir iç içe geçmiş bir süreç. Yani evet, o yeni teknolojiyi kullanmazsanız evet, siz çağ dışı kalmış, geri kalmış, çağdaş tıbbı izlemeyen, takip etmeyen evet, bir kişi konuluyor. Evet. İkincisi, pardon, ikincisi bu işte McKinley ve arkadaşlarımız vurguladığı doktorluk hizmetinin şirketlere bağlı hale gelmesi. Buna evet, şey, Corporation of Doctoring diyorlar. Aslında arkadaşların söylediği bu çalışmanın eksik bıraktığı şey, bunu ısrarla birkaç yerde söyledim. Devlet gittikçe şirketleşiyorsa, devlet gittikçe şirket gibi oluyorsa, doktorun kamuda çalışmasıyla doktorun özel sektörde çalışması arasındaki fark gittikçe kapanıyor. O zaman biz kamuya eski bildiğimiz kamu evet, diyemeyiz. Dememek lazım. Ben evet, bence bu benim çok tartıştığım bir konu. Türkiye'de devlet geleneği evet, herkesin evet, de çok güçlü olduğu için biz kamu istiyoruz ama ısrarla bu kamu o kamu değil ki. Bu kamu o evet, kamu değil. Kamu değil artık. Gittikçe kendisini ayakta tutmak için şirket gibi. Çok daha tehlikeli. Çok. Öteki sermayeden zaten pek bir hoşnut değilim. Yani o liberal bir şey yönelmeyeyim. Ama gittikçe şirket gibi davranan bir devlet, işte Tayyip Erdoğan ve ekibin olduğu gibi, hem şirket hem de devlet. Bu sefer başınızda performans kriterleri bilmem, inanılmaz bir mekanizma açığa çıkıyor. O yüzden doktorluk izi, sağlık çalışanları hem şirketin, işte mesela CEO'ların falan performans kriterleri, akreditasyon sisteminin sıkışmış durumda, hem de devletin kendi içindeki kamu hizmeti de bu alana sıkıyor. Yani ikinci değersizleşmenin kaynağı bu. Üçüncüsü, bu sistem bir alan metalaşma sürecine girdiği anda rekabet artırıyor. O yüzden sağlık çalışanları arasında rekabet olamaz. Sağlık çalışan olmaz, birisi gittiğinizde, hani yine sizin bildiğiniz alan, ama diyelim ki benim başım dönüyor ya da kusma ile karşı, bütün bedeni şey yapmak, evet, bir arada ele almak zorundasınız. Tabii. Ama siz onun yerine hastanın şurasını ben alayım, şurasını ben alayım, parçaladığınız anda şizofrenik bir bütününü kaçırıyorsunuz, kesinlikle. Bu da ve büyük hatalar oluyor. Evet, sağlık çalışan arasında rekabet. Mesela şimdi hastaneleri kendi içinde 5 ayrı düzeyde tanımlıyorlar. Evet. Hangisine kaynak? Tam bir rekabet üzerinden bir şey. Bir diğer şey, küreselleşme ve bilgi devrinin olumsuz sonuçları burada, doktorların değersizleşmesi, sağlık çalışanların değersizleşmesi. Daha sonra epidemiolojik dönüşüm ve bedenin kamusal alanındaki anlamı değişiyor. Bu çok çok önemli. Yani daha önceki hastalık üzerine bir dil kullanma yerine şimdi sağlıklı olma üzerinden bir hastalık tanımı yapıyor. Çok önemli bir kavram. Çok, evet, çok bu. Önemli. Yani hastalık ve hastalığı iyileştirme, sorunu gidermekten çok, bugün sabahleyin de bir derste bu konu işlendi. Nasıl sağlıklı kalırım? Evet. Sağlıklılık durumumu nasıl sürdürürüm? Evet. Bu ön plana çıkmaya başladı. Mesela Parsons'un erken dönemi. Bir sosyolog kendisi. O çok güzel bir şey var işte. Hastanın hasta olması kendi suçu değildir diyor. İşte not the sick person's own fault diye bir şey var. Şimdi sistem burada da çatışma bitmiyor. Mesela bir üretim sürecindeyseniz, siz doktor, sağlık çalışanıysanız, çalıştığınız yer sizin hasta olmanızı istemiyor. Tabii. Ama hastaneler hasta istiyor. Evet. Gerilimli bir şey. Evet, evet. Bir de bunun karşısında Parsons'un söylediği, daha önce toplumsal işte konunda şey yaptı. Beden üzerinde denetim, siz hastalığı da sistemin sizi denetlemeden bir kaçışı olarak. Bugün hastayım, gelemeyeceğim. Evet. Tek aktif mücadele edemiyorsanız sistemin, bu Kafka'nın böceğe dönüşme metaforunu, tek yapacağınız hasta olmak. Evet. Gittikçe sistem, o yüzden kapitalizm sizi köşeye sıkıştırıyor. Hem hasta üretmek zorunda, hem siz kendinizi korumak için hasta almak zorundasınız. Evet. Çok ilginç bir ilginç şey. İlginç bir şey içinde, gerilim içinde. O anlamda hani demin bahsettiğimiz doktor hasta arasındaki ilişki, doktor nasıl değersizleşiyorsa, bu sefer hasta kim? Evet. Hastanın tanımı da değişiyor. Bence hani Türkiye'de sağ olsun Osman arkadaşımız bu işe çok çok değiniyor. Çok eksik kalan bir kısım. Yani doktor, sağlık hizmeti ve hastanın yeniden tanımlanması değil mi? Çünkü şöyle bir şey, aslında sağlık hizmetinin kapitalist toplumda gelişiminin önemli bir şey var. Kapitalist toplum bir nüfusun toplam yeniden üretiminin denetimini vermiştir devlete. Ama nüfusun toplam yeniden üretim yalnız bir de emek gücünün, çalışanların yeniden üretiminin kontrolünü devlete vermiştir. O yüzden sağlık, aynı eğitim gibi, üretim sürecinde değişim değeri olan emek gücünün yeniden üretilmesinin en önemli alanlarından birisi. Fakat bu alan, devlet şimdiye kadar toplumun yeniden üretim için gerekli olan hem nüfusun yeniden üretimi, hem de sağlıklı bedenlerin yeniden üretimine sorumlu üstlenen devlet, artık kendisi bu alanı metalaştırdığı için çelişki, gerilim burada inanılmaz bir noktaya ulaşıyor. Bir de tabii ki, hani bunu da özellikle çevre mücadelesi açısından baktınız, kapitalist sistem sanayileşmeyle birlikte inanılmaz yeni malzemeler üzerine yükseliyor. Plastikler, evet, ve şey. Tabii. Sistem bir taraftan da bedenin, doğanın daha önce karşılaşmadığı malzemelerle çalışıyor. Tabii. Absorbe edemiyor. Ağır metaller absorbe edemiyor. Kapitalist sistem oynayarak, kapitalizm sağlığa zararlıdır dediğimizde, hem sağlık hizmetinin sunulması açısından zararlı, ama hem de bu yeni toprağı, çıkan insanı, işte en azından ağır metaller, bedenin absorbe edemediği metaller üretiyor. Evet. Yeni malzemelerle karşı beden, evet, bunu şey, ve gittikçe bedenler kapitalist sistemin sanayileşmenin mantığındaki malzemenin bir saldırısı karşısında beden karşı karşıya. O yüzden hem hastalık üretiyor, metastaz yapıyor, evet, anlamda. Evet. Çok fazla heyecanlı şey yaptım ama. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Yani şimdi bu dönüşüm oluşturulurken işte sağlık kampüsleri, kamu sağlık kurumları, sağlık büyük hani birleştirilmiş hastaneler, kamu hastane birlikleri vesaire. Bir de yine şimdi yeni hani bütün bankalar üzerinde çalışıyor. Nedir onlar? Hani büyük sağlık kampüsleri vesaire gibi. Yani oteli falan olacak. Yani entegre bir tesis anlamında. Yani sizin deyiminizle sermayenin ciddi bir istilası ile karşı karşıya kalınma durumu. Devlet ve sermaye. Olurken bu dönüşüm oluşturulurken sağlık çalışanların içine dahil edilmediğini de vurguluyorsunuz. Bir bunu söylemek istiyorum. Bir de hani program süresi çok az kaldığı için hızla şey yaptım, araya girdim. Bizim gibi biz yani nasıl söyleyeyim, daha henüz kapitali, yani dünyada henüz kapitalistleşmemiş ülkelere bu sermaye birikiminin aktarılması tam olarak, yani geç kalmasının nedeni nedir? Öyle sorayım. Ya da iyi sorabildim mi bilmiyorum. Yani bu sağlıkta dönüşümün hani belli ülkelere geç gelmesinin nedeni. Şimdi ekonomik nedenlerle. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Sağlıklı dönüşüm programından son dönem raporlanan temel referans noktası, her şeyi değiştirdik, sağlık çalışanlarını unuttuk, bunları sürece katmamız gerekiyor. Evet. İnanılmaz Hızlı Sıra Enstitüsü'nün bir raporu vardır. 3 tane Kermişlik'ten doktor arkadaşın yazdı. Sağlık Bakanlığı önsöz yazmıştır, önceki sağlık. Orada der ki bundan sonra bir mevzi savaşımız var. Gerçekten ifade budur. Maddi ve statü anlamında çalışanları ödüllendirip değerlendirerek sürece çekmemiz lazım. Gerekirse dışlamak lazım. Bu birinci. Yani son dönem Sağlık Bakanlığı ve Başbakan'ın en son söylediği şey de şuydu. Neydi? İstemeyen çeker gider, biz doktor ithal ederiz. Şimdi şeyle ilgili sağlık alandaki dönüşümlere baktığınızda mesela en son Başbakan'ın çok önemli bir konuşması var. Orada Türkiye şimdi şey noktasına gelmiş durumda. Diğer sizin söylediğiniz diğer ülkelere sağlık hizmetini hem dışarıdan hasta turist çekerek hem dışarıya sağlık hizmetini sunacak şekilde rekabeti içine alan bir noktaya geliyor. Yani bir ülkenin yetkilisi, sorumlusu, sorun mevkide olan kişisi sağlık konusuna, yani toplumun sağlık hizmeti almak konusuna dışarıdan doktor ithal ederek, dışarıdan hasta ithal ederek, hastaneleri, kampüsleri hastaneye çevirerek bakması ne tuhaf bir şey. Yani nereden nereye gelindi, değil mi? Evet, ama işte mesela herhalde kısa ve özel bir şeydi. 16 Ocak 2013'te Florence Nightingale Üniversitesi açılışında Başbakan'ın konuşması. Bakın, sağlıktan bahsediliyor. Şu anda çatısı altında bulunduğumuz bu hastane sahip olduğu imkanlar ve yüksek standart sağlık hizmetleri yanında uluslararası sağlık noktasında eğitimi merkezi işlevi de görecek. Burada farklı ülkelerden gelen hastalar var. Bu hastalar Avrupa'da gerek kalitede gerek fiyatta burada yakaladıklarını yakalayamaz. Bunun için Türk sağlık sektörü rekabette yer almak zorunda. Rekabette yer almak için sağlık çalışanları bu sürece eklemlenmek zorunda gibi kendisi sürecin söylüyor. İfadesi çok, yani rekabet etmek zorunda deniyor. Peki, sizden söyleşi çok güzeldi ama ne yazık ki süremiz kısıtlı ve bitti. Daha yeni başlamıştık. Evet, kimi? Ama biz yayın dönemini bitiriyoruz. 2 programımız kaldı, değil mi Tügül? Ondan sonra sizinle sonbaharda belki de bu sefer sağlık değil, hani ormanların ve doğanın metalaştırması konusunu, suyun değil mi? Siz seviyorsunuz o konuları, biliyorum. Sağlık ve suyu birlikte ele alırız. Ben müsaade ederseniz şunla bitireyim. Bu sizin makalenizdeki değdiği her şeyi metaya dönüştüren Midaslardan kurtulmada ancak bu insanların kendilerini insan olarak değerlendirmeleri mümkündür. Bu önemli ve güzel bir bitiriş cümlesiydi galiba. Bir şey söylemeyeceksen müzik parçayı söyleyeceğim. Şey söyleyeyim, yani içimde kalmasın. Şu sizin kitabınızda Marx'tan alıntılar var sürekli. Oradaki bir cümle çok hoşuma gitti, Marx'ın alıntısı olarak. Faal beden üzerinde sonsuza kadar bölünebilen bir iktidar diyor. Ve aslında çok anlamlı. Çok şey, peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Can, bizi kırmadınız, geldiniz ve çok keyifliydi sizden. Ben çok keyifli. Biraz dağıttım herhalde ama. Yok, gayet çok güzeldi. Yağmur'a tekrar selam buradan. Çok teşekkür ederim. 13 Nisan'da sevgili Serdar Çintan'ın bize empoze edip durduğu İstanbul Diş Hekimleri Odası seçimini tekrar hatırlıyoruz ve son parça olarak programdan çıkarken yine sevgili Profesör Doktor Hakan Berkkan'ın anısına, kendisine bir merhaba deyip, bir günaydın deyip buradan bir parçayla ayrılalım. Jacques Brel'den dinliyoruz, Le Moribond. İyi hafta sonları efendim, hoşçakalın. İyi hafta sonları. Teknik Masa'da Selahattin'e de çok teşekkürler. Size de tekrar teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim.